Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin siretini, yani hayatını anlatan ilim dalının bugün bizim için ne ifade etmesi gerektiği üzerinde duruyoruz. Bir fıkıh kitabı mesela abdest konusunu öğrettiği için işimize yarar. Herhangi bir Müslüman fıkıh kitabını mezarda babasının ruhu için okuyarak sevap elde edemez. Kur'an-ı Kerim'in dışında okunması ibadet olan bir ilim yoktur. Sadece Kur'an-ı Kerim baştan sona hangi ayeti nerede nasıl okunursa okunsun ibadettir. Anlaşılsa da ibadettir, anlaşılmasa da ibadettir. Siyer ilmi okununca Müslümanın ibadet yapmış gibi sevap kazandığı ve cenneti garanti ettiği, cennette karşılığını bulacağı bir ilim dalı değildir. Mesela biz Kur'an-ı Kerim'i 10 defa hatmeden birisinin ne kadar sevap kazanacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin ederiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her harfine şu kadar sevap veriliyor, şu kadar derece artırılıyor diye bize bilgi vermiş. Hesap var, kitap var. Filanca insan siret ilmini baştan sona okudu diye şu kadar sevabı vardır, yoktur. Pratik olarak bir şey getirdiği zaman siyer ilminden bir şey umulur. O pratikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle aramızdaki ilişkiler üzerinden ancak ölçülebilir. Eğer siyer ilmi bir gence öğretiliyor, bir insan okuyor, ertesi gün o Müslümanın üzerinde veya ertesi dönem o insan üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin görmek istediği sonuçlar oluşmuyorsa, basit bir tarih bilgisi okunmuş demektir. İbadet değildir, anlamı yoktur. Boş emektir dememde de sakınca yoktur. Bu sebeple biz siret ilminden farklı pencereler açılmasını istiyoruz. 6 pencere açmıştık, 7. pencereyi açıyoruz. Siyer ilmini okuduğumuz zaman, İslam'ın İlk nesli olan ashab-ı kiramı da tanıma imkanı buluruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hıra'dan indiğinde sahabe-i kiramla karşılaştı. Hangi tarzda karşılaştı? Reddeden, tepki gösteren, kabul etmeyen bir nesil olarak karşılaştı. Bir kişi, iki kişi, bir elin parmağını geçmeyecek kadar insan bir senede ona muhatap oldu. Peki ya Resulallah dedi. Onun dışındakiler yanaşmadılar. Ama 23 sene sonra bu siyer bilgisinin içinde görüyoruz ki bir nesil olduğu gibi peki ya Resulallah demiş. Sadakatlarıyla, fedakarlıklarıyla ve anında dönüşüm yapabilme kabiliyetleriyle büyük bir nesil ortaya çıktı. Ashab-ı kiram nesli. Allah onlardan razı olsun. En önemlisi de bu neslin onayının Allah'a ait olmasındadır. Şimdi de biz mesela Müslümanca elhamdülillah yaşıyoruz. Bizim yalnız dindarlığımız ne kadardır? Ne kadar Allah bizden razıdır? Ne kadar Müslümanlığı becerebildik, bu konuda bir bilgimiz ve garantimiz yoktur. Onaylanmış bir nesil değiliz. Bizden önceki babalarımız da onay görmüş bir nesil değildiler. İşimiz Allah'a kaldı, gidiyoruz. Yani hükmümüzü Allah verdi, verecek. Ama nedir bu hüküm bilmiyoruz. Ashab-ı kiram hakkında Allah'ın hükmü verildi. Ve bu biliniyor. Ashab-ı kiramı Allah beğendi. onlardan razı oldu. Haklarında Kur'an indi. Hatalarına, yanlışlarına rağmen, sadakatlarından dolayı, heyecanlarından dolayı kazananlardan olduklarını Allah ilan etti. Bunun için diyoruz ki, insan psikolojisinin, toplum sosyolojisinin, eğitim pedagojisinin, İslam'daki ilk örneği olan ashab-ı kiram, siyer bilgisi sayesinde öğreniliyor. Siyer kaynakları tanıtırken, direkt onları tanıtmıyorsa bile, olayları önümüze koyduğu için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk karşılaştığı insan topluluğu hakkında ciddi bir birikim elde ediyoruz. Bu birikim sayesinde de ashab-ı kiram dediğimiz bu insan birikimi sayesinde de biz nasıl olmamız gerektiğini algılıyoruz. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hazır bir profil olarak gördük. Çocuklarımıza kitap verip bu peygamberinin siretidir diye öğretme imkanımız var. Ashab-ı kiram ise, Allah onlardan razı olsun, nefes nefes, gün gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştılar. Biz kendimizi ashab-ı kiramın yerine koyma imkanımız olsaydı, dinimizi de ilmik ilmik örecektik. Halbuki biz toplu din görüyoruz. Babadan oğula miras gibi intikal ediyor dinimiz. Ne yazık ki, ne yazık ki, bu bizim lehimize olması gereken bir durum olduğu halde, ne güzel hazır paketlenmiş, din bir bütün olarak önümüze gelmiş olduğu halde, dini ilmik ilmik ören, nefes nefes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yaşamak zorunda kalan, küçük bir göz kırpmalarında bir yanlışlık olduğu zaman haklarında anında Cebrail aleyhisselamın ayet getirdiği, bu ağır riskle dindarlık yaşamak zorunda olan ashab-ı kiram gibi din yaşayamıyoruz. Hazır geldiği için, onlar saat saat din öğrendikleri için, bin bir fedakarlık yaparken ve bin bir risk alarak, toplumlarından risk alıyorlar, Cebrail aleyhisselam hatalarını hemen indiriyor. Nereye doğru gittikleri belli değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesini okuyacaklarından, yani okuyup da onlara tamam bu iş bitti, olgunlaştı diye bir rapor vereceğinden bir teminatları yok. Her halükarda ashab-ı kiramı başarılı bir nesil olarak görmek zorundayız. Allah onlardan razı olsun. Bize en azından ne olabiliyor, ne yapılacak ve insan bu işi bütün yokluklara, bütün projelere ve bütün sıkıntılara rağmen becerebilir. Allah'ın da razı oldum sizden diyeceği bir nesil bu dünyada olabilirin örneğini verdiler. Belki toplum olarak 100 bin, 120 bin sahabilik bir kitle oluşturma imkanımız yoksa da biz Siyer-i Nebi sayesinde ashab-ı kiramın bütününü mini bir tablo şeklinde evimizde yaşama imkanımız vardır. Çocuklarımızdan birini kaybetse ediyor olsak bile eşimizle bunu yaşama imkanımız vardır. Eşimizi de katma imkanımız olmadıysa ben tek başıma ashab-ı kiramı Ebu Zer radıyallahu anh gibi garip biri olarak bünyemde yaşayabilirim. En azından zindanda olsam bile ashab-ı kiramın kimliğini hayalimde yaşatabilirim. Arzularımda yaşatabilirim. Bu gerçekleştiği zaman da benim dünyamda bugün sahabe nesli var olmamış olsa bile ki böyle bir şey iddia edilemez. Neyin var olması gerektiğini bilen biri olarak ben kazanmış olurum. Siyer-i Nebi geniş manada bize bu imkanı sunmaktadır Allah'ın izniyle. Bir sekizinci gerçek, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, yani siyer bilgisini öğrendiğimiz zaman bir şey daha öğreniyoruz. Bir insan Allah'ı ne kadar sevebilir? Bu sevgiyi pratiğe nasıl dönüştürür? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık peygamberlik hayatı bir ana karnından doğup dünyaya geldiği halde, hatta yetim büyüdüğü halde, hatta toplumunun baskısından aç kalmak zorunda kalacağı bir hayat yaşadığı halde, teknik ve maddi imkanları, ekonomik imkanları sıfır düzeyinde bir hayat yaşayıp öldüğü halde, Allah düşüncesi, hubbullah, Allah sevgisi bir insanda nasıl tavan yapabilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun örneğidir. Bunu ben günlük anlatımlarla izah etmek için söylüyorum. Yoksa bu 8. paragrafta böyle bir şeyi örnek vermek bile yakışmıyor. Yakışmıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adının anıldığı yerde yakışmıyor. Ama iyi anlaşılsın diye Siyer-i Nebi okununca ne sonuca gitmemiz gerekiyor bu ortaya çıksın diye bir başlık açmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi Allah'ı sevmeyi, Allah'ın kulu olmayı anlatan benim gibi bir hocayla kıyas edilebilir bir örnek değildir. Ben hubbullah, Allah sevgisi diye bir başlık yapmak ve ders yapmak istediğim zaman açıyorum ayetleri, hadisleri topluyorum. İmam Gazali'nin İhyasından örnekler oluşturuyorum. Onları not alıyorum. Mikrofonun karşısına geçiyorum. Allah böyle sevilir diyorum. İzah ediyorum. Ama o anlattığım şey ben değilim asla. Ben cenneti anlatıyorum. Cennetle ilgili dersler yapıyorum. Ama adayı mıyım, değil miyim cennetim belli değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise anlattığı şeyin aynısıydı. Ey insanlar, Allah'ı sevin derken o sevgi onda tavan yapmıştı. Ey insanlar, cennet güzeldir derken soluğunu cennette almış, %100 yüreğinde cennet hisseden birisi olarak konuştu. Allah için fedakarlık yapmak lazım, sadaka vermek lazım diye ben konferanslar veriyor olabilirim, veriyorum da. En iyi bunu anlatan filanca hoca meydanlardadır da. Ama hiçbirimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi anlattığı şey dilinden önce gözlerinden okunan biri olamıyoruz. Belki ashabından, Allah onlardan razı olsun, ona bu açıdan çok yakın olmuş kimseler vardı. Ebu Bekir radıyallahu anh'tan da gözünden okunuyordu bunlar. Ama hele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem %100 Allah'ı sevmek, Allah'tan korkmak, Allah için bir iş yapmak, Allah için fedakarlık yapmak gibi kavramların %100 tam yerine oturduğu kimse bu kainatta Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onu oku diye Cebrail aleyhisselamın sıkıştırdığı zaman deyim yerindeyse ürkmesiyle gördük. Meleklere imanını bizzat o meleğin önünde sanki iki dağ birleşmiş de arasında kalmış gibi kendisini ağır hissettiği zaman gördük. Biz sağımızda solumuzda meleklerin bizi takip ettiğine inanıyoruz ama bunu hissetmiyoruz, edemiyoruz. O noktaya bir türlü gelemiyoruz. Onu sabaha kadar namaz kıldığında, ayakları şişerek, şişecek kadar namaz kıldığında, yahu bu kadar eziyet niye ediyorsun dendiğinde, ben Allah'a şükreden bir kul olmalı değil miyim ifadesinde görüyoruz. Midesindeki açlık onun belini bükmesin diye midesine payanda gibi taşlar bağladığı zaman görüyoruz. Ama biz gıda fazlalığı sorunu yaşayan bir nesil olarak bunu anlayamıyoruz. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin siretini evimizde okurken, ders olarak okurken, vay be neler yaşamışlar edebiyatının yerine, Allah'a kulluk nasıl olur? İbadet nasıl yapılır? Allah için fedakarlık neymiş? Bir insan Allah'ı nasıl sevebilirmişin tam mükemmel örneği olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görüyoruz. Sireti bunu anlatmalıdır. Eğer bu 8. paragrafta bir hakikat anlayacaksak o da şudur. Sireti Nebi bize Allah sevgisinin gerçek bir örneği olarak gelmiştir. Herhangi bir dili iyi konuşan, kalemi güzel olan bir edebiyatçının ürünü değildir Siyer-i Nebi. %100 pratikte Allah'ın memnun olduğu, kabul ettiğine dair ayet indirdiği yaşanmış sevgidir. Siyer-i Nebi yaşanmış sevgidir. Yaşanmış fedakarlıktır. Yaşanmış bir gayretin adıdır. Daha mükemmeli olur muydu? Olamazdı. Melekler daha çok Allah'ı seviyor olabilir mi? Olamazlar. Çünkü meleklerin sevmemek gibi alternatifleri yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise hicrete mahkum edildiği gün, öldürülmek için defalarca etrafında komplolar kurulduğu gün bir nebze soğuyabilirdi. Soğumadı. Aynı sevgisini devam ettirdi. Bir Yahudi kadın ona zehirli et yedirmek istediği zaman kızabilir, küsebilir, ürkebilirdi. İnsandı çünkü. Ama buna rağmen hiçbir şey değişmedi. Hıra'da Allah ile buluştuğu dakikadan son nefesini verdiği ana kadar temposu artarak devam etti. Temposu artarak devam. Göklere baktı. İnne fî halkı semâvâti vel ard diye ayetler okudu. Ölümü gördü. Çocuklarının ölümünü gördü. Torunlarının ölümünü gördü. Gözyaşları içinde en yüksek oranda sensin Rabbim dedi. Zaferler gördü. O zaferleri secdeyle karşıladı. Üzüntüler, ordusunun mağlup olduğu günler, amcasının şehit edildiği günler, ciğerlerinin parçalandığı günler gördü. Hiçbir şey değişmedi. Allah'a tevekkülü arttı. Bunların hepsinin de Allah katında onaylanmış gerçek sevgiler, gerçek saygılar olduğu ayetlerle sabit oldu. Ahlakı sürekli yükselerek devam etti. Ayet geldi, sen yüksek bir ahlak üzeresin diye onayladı bunu. Sabrını ayet onayladı. Tevekkülünü ayet onayladı. Dolayısıyla Siyer-i Nebi okunup öğrenildiğinde bizi getireceği nokta, Allah sevgisinin %100 gerçekleşmiş bir insan biyografisi olduğu şeklinde sonuç vermelidir. Aksi takdirde her zaman bir üzüntü kaynağı olarak tefekkür etmemiz gereken acı gerçekle karşılaşırız. Kavanozumuz bal dolu. Biz avucumuzun içine kavanozu alıyoruz. Ne güzel bal deyip kavanozu dışarıdan yalıyoruz. Öbürü alıyor, aa ne bal bu be diyor. O da dışarıdan yalıyor. Siyer bilgisini 100 defa hatmetmek, eğer bizde bu paragraflardan birini oluşturmuyor ise, sonucu budur. Kavanozu dışarıdan yalıyoruz. Hiçbir anlamı yok. Bir sevap oluşturmuyor. Ve bir iddiamızı gerçekleştirmiyor. Zenginin malını saymak, fakirin, züğürdün dilini yoruyor. Halbuki siyer bizim için ciddi bir kaynaktır, ciddi bir alternatiftir. Ona ulaşmayı istiyoruz. Siyerin bizi bu noktaya getirmesini istiyoruz. 9. paragrafımız. Biz ümmet olarak kıyamete kadar Allah'ın insanlardan istediği kulluğu gerçekleştirmek için varız. İnsan Adem Aleyhisselam'dan beri Allah'a kulluk yapsın diye yaratılıyor. Ve her nesil, yaklaşık 40 senede bir değişen her nesil, kesinlikle bir sonraki nesli kul nesil olarak yetiştirmek zorundadır. Ashab-ı kiram noktasına bir kere daha başka bir açıdan döneceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en olumsuz şartlarda en inatçı insanlardan, en aşırı uçlara kaymış nesilden Allah'ın razı olduğu bir nesil yetiştirdi. Ashab-ı kiram. Bu 40 yılı da bulmadı. Belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberlikten önceki ahlakı kimliğinin oluşturduğu o etkileşim alanını da ilave edersek belki buradan 40 yıl oldu diyebiliriz. Nesilleri 40 yılda bir dönüşüm yaşıyor. Yeni bir nesil geliyor. Varsayarsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bundan daha az bir zamanda göklerin desteğiyle değil, insanın gayretiyle bir nesil yetiştirdi. Göklerin desteği, yani manevi bir destekle olacak olsaydı, Lut aleyhisselam da aynı destekle iş görüyordu. İbrahim aleyhisselam da aynı destekle iş görüyordu. Yani bir arşın peygamberiydiler. Dua ile o işi halledebilirlerdi. Hayır, İnsan emeğiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nesil yetiştirdi. İnsanlık, cahiliye dediğimiz o kör bataklıkta, o önü tıkalı tünelde hala yürüyor. O günde bir insan katliamı söz konusuydu. İnsanın değersizleştirmesi söz konusuydu. Bütün humanizm iddialarına rağmen insan hala değersizdir. İnsana gerçek Allah'ın verdiği değer hala verilmemiştir. En azından Afrika'sı ile Avrupa'sı farklı olduğu sürece bu böyledir. Afrika sadece doğal kaynakları itibariyle değerli, insanı itibariyle değersiz kabul edildiği sürece gerçek böyledir. Biz ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve o toplum, o günkü toplum üçgeni içerisinde bu sonuçları 23 yıl gibi kısa bir zamanda gördüysek, 9. maddede diyoruz ki siyer bilgisi okunan bir evde, bir vakıfta, bir medresede, bir okulda o dersi bitirdikten sonra insanlar Allah'ın izniyle 40 yıl sonra tertemiz bir nesil gelebilir diye bir heyecanı içlerinde hissetmiyorlarsa siyer okunmamıştır. Siyeri niye okuyorsunuz o zaman? Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi yılda doğduğunu, Hatice anamızla evlendiğinde kaç yaşında olduğunu, hicret ederken Ömer bin Hattab radıyallahu anh, erkekseniz karşıma çıkın dedi, ne kahraman adamdı. Bu duygusallıkları öğrenmek için siyeret öğrenmeye değmez. Neden? Ne dedik? Taabbudi bir değeri yoktur siyerin. Yani Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresini okuyan, okumadan önceki değerine göre çok daha yukarılardadır. Ve pek çok günahından da kurtulmuştur sadece Fatiha okuduğu için. Babanın mezarında da okunur, annenin hasta halinde de şifa için okunur bir şeydir. Siyer bilgisi mezarda okunmaz. Yani Sîret-i İbn-i Hişam kaynaklarını göreceğiz siyerin inşallah. En meşhur ilk siyer kitabıdır. Onu babanın mezarında okusan babanın derecesi yükselmez. Günahı affolmaz. Annen hastadır. Sîret-i İbn-i Hişam'ı okuyalım desen Buhari yoksa bir faydası yok zaten. Çünkü Kur'an teabbudidir. Diğerleri ise değerleri ilmiliklerinden vereceklerinden kaynaklanır. Eğer Siyer-i Nebi okunduğunda bir Müslüman olarak benim nesil yetiştirme, bu nesil toplum nesli olabilir. Olmadığı zaman bizim vakıftaki 100 arkadaş olarak olabilir. O da olmuyorsa ailece biiznillahü teala olur. O da olmuyorsa karı koca kendimizi bu siyer bilgisine kıyaslarız diye bir heyecan olabilir. O da olmadığı zaman ben mağarama çekilirim. Mağaramda Rabbimin beklediği kul olma dönüşümünü yaşarım. En azından ki bu düzeye ümmeti Muhammed hiçbir zaman düşmeyecek Allah'ın izniyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bereketi hiçbir zaman bizi bu noktaya düşürmeyecek. Eğer Siret-i Nebi bilgisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bilgisi okunduğunda duygusallık yüklüyor ama umut yüklemiyorsa biz siyer bilgisi okumadık demektir. Çünkü siyer başlı başına umuttur. Tek başına dağdan inmiş bir insanın dağlara hükmeden bir şeriat getirdiğini öğrenmek zorundayız siyerden. Tek başına dağdan indiği zaman örtün beni, örtün beni diye sıtmaya tutunmuştu. Sonra müşrikler örtünüp kaçmak zorunda kaldılar o şehirlerden. Beni örtün diye hanımından yardım isteyen bir insan, o olaydan 20 sene sonra dünyanın en büyük krallarına Allah'a gelin başka çareniz yoktur diye mesaj gönderen adam oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer bu heyecanı vermek zorundadır. Okuduğumuz ve okuttuğumuz siyerde bu ruh vardır. Aksi takdirde biz sorunsuz bir nesil, en azından asgari şartlarda o ortamı oluşturacak bir nesil, hiç değilse bir sonraki bunu becerecek diye bir düzey yakalayamıyorsak, bu 10 asırdır yakalanamıyorsa ya da yakalayanların biz örneğini kopyalayamıyorsak sorun bizdedir. Hiç kimseyi filan kabahatiyle sorumlu veyahut da mesul hale getirecek halimiz yoktur. 10. paragrafımız, neyi konuşuyoruz? Siyer bilgisini kitaplardan, bir doğum bir ölüm, işte hicret olayının ötesinde, bizde bugün sonuçları görülmesi gereken bir ilim olarak okumak için dikkat edeceğimiz 10. nokta, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem doğumundan itibaren başlayan 40 yıllık hayatı, o 40 yıldan sonraki 23 yıllık peygamberlik dönemi aleyhissalatü vesselam, insan psikolojisi ve toplum psikolojisi açısından kıyamete kadar canlı kalacak örneklerle doludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, psikolojik savaşın bile en açık örnekleriyle 23 yıl yaşadı. Bugün bütün dünya Müslümanları olarak her türlü savaş şartları altındayız. Bombalar topraklarımızda patlıyor. Terör topraklarımızda ihdas ediliyor. Algı operasyonları bizim üzerimizde yapılıyor. Bunların toplamına maddi ve psikolojik savaş şartları diye bir isim vermek istiyorum. Özellikle de bugün pek çok Müslüman kardeşimizin ayrıntısını hissetmekte bile zorlandığı bir psikolojik savaş yaşıyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de, Mina'da ve Arafat'ta ve Müzdelife'de veda hutbesi irad ettiği günlerde, yani elhamdülillah bu işi başardık, Allah'ın dini tamam oldu, artık buyurun dininizi yayın, benden bir kelime olsun bari onu yayın dediği günde, muzaffer hakimiyeti sağlamış, topluma el koymuş kimliğiyle konuştu. Ama 23 yıl geriye doğru incelendiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bugün eziklik gerekçemiz ve makul bir psikolojik kabullenmişlik olarak öne sürdüğümüz bütün baskı şartlarını aynen yaşadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani bize bugün algı uygulanıyor. Bugün medya bize göz açtırmıyor. Bugün işte markaların etkisi altındayız. Bugün çocuklarımızı bloke edemiyoruz, çocuklarımıza hakim olamıyoruz gibi mazeretlerimize gerekçe kabul ettiğimiz bütün savaş türleri, başta psikolojik baskı savaşı olmak üzere, bugünkünün onlarca kere daha güçlüsünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram yaşadı. Biz bunları, karşımıza benzerleri çıktığında nasıl bir direnç göstermemiz gerektiğine dair bir ders olarak algılama yerine, ne Musab bin Ümeyr nasıl annesiyle savaşmış böyle ya? Sa'd bin Vakkas annesine nasıl söylemiş o cümleyi diye film sahnesi olarak izliyoruz. Halbuki siret-i nebi derstir, eğitimdir, nesil yetiştirmektir. İslam olmanın, Allah demenin bedelini, faturasını gösteren bir eğitim malzemesidir. Siret-i Nebi'yi bir eğitim tarzı, bir fatura çeşidi olarak görmek zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl daha önce iyi adamsın, sana hayranız, sana canlar kurban denen bir toplumda her türlü propagandanın var olduğu ve yüzlerine söylendiği bir toplumda yaşadı İslam'ını. Sihirbazlıktan, kainlikten, kafayı oynatmışlıktan hangisiyle itham edilmediler? Her türlü propaganda yapıldı. Kapı kapı dolaşılıp Muhammed'e inanmayın, köleleri etrafına topluyor denmedi mi? Bugün hocalar için söylenen sözler, alimler için iddia edilen, iftira edilen şeyler kat kat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı için söylendi. Yani bir algı oluşturulması bugün bizim için var da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için yok mu? Kat kat var hem de. Bir kat, iki kat değil ki. Alay o gün yok muydu? Köleler toplanıp alay edilmediler mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Taif'te çoluk çocuğa taşlattırmadılar mı? Sadece bir yani tiyatro bilgisi diyeceğim de onlara tahkir oluyor. Ashab-ı kirama tahkir oluyor. Aslında biz onu bir tiyatro gibi okuyoruz. Filmini izleme hoşumuza gidiyor. Ders çıkarmıyoruz. O günki olaylara ait Ammar, Bilal, Sümeyye, Yasir, Hamza, Mus'ab, o olayları bir hatırlayalım. Çektikleri bedensel sıkıntılar, muhatap oldukları eğlenceler, üzerine değirmen taşı gibi taşlar koyup Allah yoktur de, Allah yoktur diye hakaret edilenler, kuyuya atılanlar, boğulmak istenenler, zıt yönde iki deveye bağlanmış iplerle vücudu ikiye ayrılmışlar. Bunlar bir algı değil mi? Bunlar bir zulüm değil mi? Ashab-ı kiram hangisini yaşamadı bunların? Ya da bizim yaşadığımıza bir oranlama yapalım. Savaş şartları, psikolojik algılar, toplum blokesi bir yapalım. Bize bir oran verelim. Rahatımız, yaşam tarzımız, mesela 3 sene aç kalmışlığımız var mı? 3 sene aç kalmış bir toplum var mı? Ağaç kabuğu yiyen bir köy var mı ümmeti Muhammed'in içerisinde? Ağaç kabuğu yemek zorunda, topraktan ağacı söküp köklerini yemeye çalışan o derece aç kalmış biri var mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her türlü baskıya maruz kaldı. Şimdi ashabı da kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle kendimizi kıyas ettiğimizde televizyonlarda hep Kur'an'ımıza hakaretler var. Efendimizin hadislerine hakaret var. O iman yanlış, İslam'ın yanlışlarından, Kur'an'daki haşa yanlışlardan söz ediliyor. Bu bir algı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de aynı pazarlıklar için gelmediler mi? Muhammed, sana kadın verelim teklifi kolay bir teklif miydi? Bir zaman senin ilahın, bir zaman bizim ilahımız pazarlığının teklif edilmesi bir peygamber için basit bir şey miydi? Niye kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun indi? Televizyon yoktu da, zaten televizyona da gerek yoktu. 3-5 bin kişilik bir toplumdu. 3000'i Mekke'de bir araya geliyordu. Onların ortasında bu dedikodular, ya televizyona gerek yoktu ki, her yer televizyondu. Yani televizyondan daha etkiliydi. Başka kanala gitmesi mümkün değil. Kabe'nin önünde herkes birbirini görüyordu. Televizyonda o hakaret yapılırken belki başka kanaldadır bir kısım insanlar. Sîret-i Nebi, bizim psikolojik savaş altındayız. Enformasyon saldırıları altındayız. Öbür tarafın çok bombaları var. Mızrak yağıyordu Uhud'da. Uhud'da mızrak yağdı. Hendek'te mızrak yağdı. Çocuklarımız işte etki altında. Onlar da çocuklarını Mekke'de esaretten kurtarmak için uğraştılar. Kendileri hicret etti. Çocuklar orada kaldı. Çocuklar hicret etti. Kendileri orada kalmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla biz kıyamet günü Sîret-i Nebi'yi görmüş Müslümanlar olarak bugünkü gerçek bir baskı, gerçek bir savaş olduğu halde yaşadıklarımız, mazeret beyan edemeyeceğiz. Çünkü bunları o zamanın şartlarıyla hesaplandığında çok daha ağır bir şekilde yaşamış bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, babasının üzerinden hayvan pisliklerini toplayıp gözyaşı akıtan bir Fatma'yı okuyoruz Sîret'ten. Şimdi hiç olmasın, çağın sahte, cici laflarından biri, orantısız güç kullanmıyorlar güya. Yani orantısız, o zaman orantısız güç kullanıyorlardı. Ya bu insan namaz kıldı diye siz buna nasıl vurur kırarsınız diyen Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dövüldüğünü ne zaman unuttuk biz? Öldü diye bırakmadılar mı Ebu Bekir'i? Tek suçu neydi? Niye Muhammed'e hakaret ediyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem dediği için. Yani biz baskı altındayız Müslüman nesil olarak. Doğru. Psikolojik savaş yapılıyor bize karşı. Doğru. Maddi savaş yapılıyor. Doğru. Ekonomimiz, madenlerimiz vesairemiz açısından baskı altında. Doğru. Lakin hiçbir İslam toplumu, ülkesi 3 yıl ağaç kabuğuyla yaşamak zorunda kalmadı. Hatta ve hatta şu anda filan yöre Yemen İslam toprağıdır. Dolayısıyla buradaki insanları açtan ölecek şekilde muhasara altına alıyoruz diye hala bir söz dünyada çıkmadı. Fiilen öldürdüler ama bunu ilan edemediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de 3 yıl Muhammed'e ekmek yok, Muhammed'in adamlarına su yok diye anlaşma yaptılar aleyhissalatü vesselam. Bunu uyguladılar. Binaenaleyh Sîret-i Nebi acı, trajedik olayları öğrenip ah vah diye sahte gözyaşı akıtma ilmi değildir. Kendimize ders çıkarma ilmidir. Bugünkü yaşadıklarımızın muadili var orada. O günkü toplum standartlarında var. Şimdi füze atıyorsun, füze atıyor kafir, o gün ok atıyordu. Şimdi televizyonda propaganda yaptığı için, internetten propaganda yaptığı için Müslümanı topluma çıkamaz hale getirmeye çalışıyor. O günde bunu tek tek kapı kapı dolaşarak yapıyordu. Ama neticede bozulan insan moralidir. Şimdi bozulan moraller o zaman da bozuluyordu. Artık bu benzetmeyi herkes kendi çapında yapacak. 11. başlığımız, paragrafımız Sîret-i Nebi'den öğrenmek zorunda olduğumuz. Eğer öğrenemezsek Sîret-i Nebi'den öğrenemezsek roman okur gibi sîret okumanın kıyamette bize bir faydası olmayacağını te'kid etmek için söylediğimiz paragrafların 11.'si. Sîret-i Nebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gösterilen sevgilerin bu insanlık tarihi boyuncaki en ciddi örnekleriyle doludur. Bütün insanlık peygamberlere gösterdiği sevgiyi terazinin bir tarafına koysa, sadece ve sadece Ebu Bekir radıyallahu anh'ın gösterdiği sevginin muadili olmayabilir. Ve kuru bir aşktan kaynaklanan sevgi değil, bağlılıktan kaynaklanan bir sevgi, bağımlılıktan değil. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir ve ashab-ı kiramın gösterdiği sevgi bağlılıklarından kaynaklanıyordu. Ailesel duygulardan değil, ırktan değil, hatta ve hatta o bizi cennete götürür diye yüzeysel bir bağlılıktan da değil, şeriatına ve peygamberliğine teslimiyetten kaynaklanan bir sevgi. Bu yüzden diyoruz ki, Ebu Bekir radıyallahu anh başta olmak üzere, ashab-ı kiramın sadakati ve sevgisi, bu insan oğlunun bugüne kadar ve bugünden sonra bir peygambere gösterdiği en büyük, en ciddi sevgidir. En gerçekçi sevgidir. Siyer-i Nebi bunun fedakarlıklarıyla doludur. Yoksa Sümeyye'yi Ebu Cehil parçalayamazdı. Übey İbni Halef Bilal'i radıyallahu anh'a zulmedemezdi. Kıvırırlardı. Ama şartlar böyle diyebilir. Peygamber sevgisini sallallahu aleyhi ve sellem içine gömüp toplumda canlarını kurtarabilirlerdi. İçlerine yerleştirdiler ama gömmediler o sevgiyi. Gözlerinden Muhammed'e bağlandıkları sallallahu aleyhi ve sellem %100 okundu. %100 okundu. Şakasına bile kabul etmediler. Hatta ve hatta kıyamete kadar, kıyamete kadar bir insan gelip de dar ağacına kaldırılmış, dar ağacına kaldırılmış, ipi çekilecek, senin yerinde Muhammed'in olmasını ister miydin kurtulmak için diye teklif edilecek. O da cevap olarak diyecek ki, değil, benim kurtulmam pahasına. Onun ayağına tek bir diken batacak ve ben kurtulacaksam onu da istemem. Muhammed'e bir şey olmasın, ben burada asılayım demiş. Sevgi budur. Sevgilerini %100 yüreklerine, dillerine, ellerine, ayaklarına, ceplerine, gözlerine, beyinlerine yerleştirmiş nesil ashab-ı kiramın neslidir. Siyer-i Nebi de ispat edilmiş sadakat ve sevginin tarihidir. Bu yüzden diyoruz ki, eğer biz Siyer-i Nebi'yi okuduktan sonra cici cici cümlelerle ashab-ı kiramı övüp ondan sonra da bildiğimiz tarzda hayata devam ediyorsak, bu Siyer-i Nebi kıyamet günü bizim için kurtarıcı değildir. Siyer-i Nebi ashab-ı kiram gibi 5 açıdan ispat edilmiş sevgi oluşturmalıdır bizde. Ashab-ı kiramda Ebu Talip gibi bir sevgi yoktu. Ebu Talip seviyordu. Hem sevgisine gökler şahit, yer şahit, dağlar şahit, Uhud dağı şahit, bütün dağlar şahit, Hıra şahit, Ebu Talip seviyordu. Ama o sevgiye hayranı değiliz. O sevgi bizim için geçerli bir sevgi değil. Ashab-ı kiram 5 noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiklerini ispat ettiler. 1. İman ettiler o sevgiden dolayı. Elhamdülillah bizde de var inşallah. 2. İmanlarını razı olunmuş, beğenilmiş bir peygambere yaptılar. Bu ne, biraz edebiyat mı oldu? Hayır, edebiyat değil. Mesela peygamberi gelip onlara siz kadınlar mirastan bu kadar alacaksınız dediğinde, ya Resulallah biz de sana umut bağlamıştık, kadınlara hak vereceksin filan demediler. Peki ya Resulallah dediler. Teslim oldular. Teslim oldular. Gelip de sen bu kadını boşayacaksın dediği zaman bir erkeğe sevgilileri ayırmak var mıydı İslam'da diye edebiyat yapmadılar. O dakika bıraktılar. Ka'b bin Malik radıyallahu anh bu Tebuk gazvesinden geri kaldı diye, gözüme görünme dediğinde Medine'yi terk etti. Karın senden uzak olsun, ailece hayat yaşamayacaksın deyince karısına uzak dur benden dedi. ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni affettik gel deyince hayata tekrar geri döndü. Var mı İslam dininde insan haklarına aykırı davranmak gibi bir edebiyat, bir karşı çıkış, bir slogan peşinde dolaşmadılar. İman ettiler, o imanın gereklerine razı oldular. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, çocuğuyla. Malınızı getirin dediği birisi, ne yapacaksın bu parayı? Sormadı. 5 istedi, 10 getirdiler. Onlardan birisi, evinde uyurken, hanımı ona dedi ki, biz burada uyuyoruz ama, Resulullah ne yapıyordur şimdi sallallahu aleyhi ve sellem? Doğru diyorsun dedi. O güvende değilse biz niye uyuyoruz ki dedi. Çıktı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısında sabaha kadar nöbet bekledi. Ne arıyorsun sen burada diye sorulduğunda ona, peygamber tarafından aleyhissalatü vesselam, ya Resulullah sana bir şey olur diye uyku tutmadı ailece gözümüzü dedi. İman ettiler, imanları onlara sorumluluk getirince güvenlik birimini arayın. 155'i arayın demediler. 155 oldular onlar. Medine'ye hicret ettiklerinde iklim şartlarından dolayı hastalandılar. Sıtmaya yakalandılar ki ucu ölüme giden bir hastalık. Ya Resulullah biz buraya can güvenliği için gelmiştik hani demediler. Mezara girdiler, dönüş yoluna girmediler. Bu sahabe mantığı. Sevdiler, sevgilerini Allah için gösterdiler. Yer, gök, dağlar, ovalar, vadiler, çöller şahit oldu ashab-ı kiramın sevgisine. Bedel gerektirince bu sevgi bedeli verdiler. Ve üçüncüsü, yardım etmek gerekir sevdiğine diye bir kural konduğunda o sevgi ashab-ı kirama uyarlandı. Tweet atmadılar. Can attılar meydanlara. Dördüncü sevgi realitesi ashab-ı kiramda görüyoruz. Dördüncü sevgi realitesinde bakıyoruz ki ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi başı göklerde duran bir insan gibi gördüler. Olağanüstü tazim gösterdiler. Eğer cep telefonu onların sağlığında kullanılır olsaydı, hiçbir sahabi, ülkesi çökse dahi peygamberinin kabrinde, cep telefonuyla ailesiyle görüşemezdi. Yapamazlardı bunu. Çünkü onlar, kendilerini nasıl tarif ediyorlar? Biz onun huzur-u şerifinde otururken, başımızdaki kuş uçar korkusuyla sanki başlarında kuş varmış gibi oturup dinlerdik. Abdullah İbni Amr İbni As'a bir tarif etsene peygamberi bize nasıldı kaşı gözü diye. Daha sonra Efendimizin vefatından yıllar sonra rica edildiğinde verdiği cevap çok net gösteriyor. Size peygamberin şeklini tarif edemeyeceğim ne yazık ki. Öyle bir saygım vardı ki ona, yüzünü gözünü hatırlayacak kadar doyasıya baktığımı hatırlamıyorum. Sevdiğinden, saygısından yüzüne bakamamış peygamberinin. Resmini çizmiş, çizmemiş demiyoruz. Yüzüne bakamamış. Böyle bir sevgi olur mu ya? Bu adamlar için 5. maddede diyoruz ki, 5 maddede sevdiler diyoruz ya, bu adamlar için işte, bu aşkını ispat etmiş adamlar için ayetler indi. Peygamberi sevdiklerine Allah şahit tuttu kendini. Direkt ve dolaylı, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, sevdiklerine Allah şahit oldu. Şahidi Allah olan sevgi ispat ettiler. Onun için Siret-i Nebi'yi bugün, yarın okuduğumuzda Müslümanlar olarak, eğer ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, ispat ettikleri bu sevgiyi en az kıpırtılar düzeyinde de olsa, içimizde hissedemiyorsak, yeniden siyer okumak zorundayız. Siyer kitaplarını slaytlaştırıp, teknik cihazlarla anlatmış olmak bunu sağlamıyor. Siyeri kitaplardan önce, verdiğimiz ödevlerden önce, öğrenciler bizim gözlerimizde okumalı. Siyer dersi anlatılacağı zaman, hocanın nabzının yükseldiği, hocanın tansiyonunun yükseldiği, kelimeleri birbirine karıştırmaya başladığı görüldü mü, talebenin bir kitap okuması gerekmiyor zaten. Çünkü ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, slaytla filan eğitilmediler. Heyecanla eğitildiler. Allah onlardan razı olsun. Siyer notlarımıza devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.